Herhjemme er det en grå og regnfuld søndag. Regn og byger nogle steder med torden. I løbet af eftermiddagen dog lidt opklaring i det jyske. Temperaturerne lægger sig omkring 15 grader. Vinden er jævn til hård fra sydvest ved kysterne op til cooling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Forestil dig, at du har været i krig. Så kommer du hjem, og du mærker den her krig. Og du skal tale med en psykolog. Og så bliver du anbefalet. Først går du til din praktiserende læge, og så siger lægen, prøv at høre, du skal prøve det her. Det virker vildt godt. Du skal tale med en robot. Eller en virtual reality dame. Det kan blive virkeligheden om et par år. Der er et amerikansk projekt, som har sådan en har lavet en undersøgelse i forhold til at altså lidt ligesom sådan en vi kender altid til det her virtual reality, en kvinde som de kalder Ellie, som sidder på en skærm og er din psykolog. Så går du har hende der foran. Jeg har et billede af hende her. Hun sidder i en blå eller en lilla sofa og sort hår og sådan. Men de har lavet en undersøgelse med nogle testpersoner, om det egentlig virker bedre at tale med en kunstig intelligens eller med et menneske. De sagde til forsøgspersonerne, halvdelen af dem fik at vide, det her det er kunstig intelligens, som var rigtigt, og sagde til sin anden halvdel, I taler med et menneske, men bare med et andet ansigt. Som jo så var forkert, ikke? Og det viste sig så, at især i behandlingen af folk med posttraumatisk stress, så reagerede de, altså de åbnede sig meget mere til robotten. Simpelthen dem, der vidste, at de talte med en robot. De lukkede ud alle deres følelser. Mere op. Og især for folk, der ligesom har svært ved ligesom at åbne for den her menneskelige kontakt. Det var bare det der med at kunne sidde og tale til en robot, som kunne svare, og sådan, hvordan har du det, og fortælle lidt mere. Det var faktisk det var rigtig positivt. Så det er en udvikling, vi selvfølgelig vil følge med i her på Radio 24/7 Weekend. I mellemtiden så har vi fået nogle gæster i studiet. Vi har stadig Sebastian Dorset, som er komiker. Beklager, Sebastian. Godmorgen. Jeg havde ikke siger jeg så igen. Jeg gentager, jeg kan sige det flere gange. og så har vi fået en ny gæst i studiet. Det er dig, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Ja, godmorgen. Du er lige kommet tilbage til Danmark. Det er landet i går fra et besøg i Syrien. Ja. Jeg sidder med en artikel fra Politiken, hvor du udtaler, du siger, en bydel, der er totalt jævnet med jorden. Ikke et eneste hus, der ikke er mærket af bombardementer og slagsmål. Ja, jeg havde lejlighed til at ikke bare være i Damaskus, men også besøge landets tredje største by, Homs, som var der, den syriske revolution startede for mere end 3 år siden. Igennem 2,5 år var oprørsgrupperne forseglet, lukket ind i den gamle bydel i Homs. Og igennem 2,5 år var der nogle af de voldsomste kampe, der har været i krigen dernede i Homs. I april måned besluttede oprørerne at forlade byen efter en fredsaftale eller en midlertidig våbenhvile, der gjorde det muligt for oprørerne at trække sig tilbage fra byen. Og det gjorde så, at vi nu har fået mulighed for at komme ind og se, hvad der egentlig er sket i den by. Og jeg må sige, at det har været i mange jordskælv rundt omkring i verden, og der bliver der slået rigtig mange ting i stykker. Men Homs gamle by var altså ikke et jordskælv, men en menneskeskabt katastrofe. Den er blevet bombarderet fra luften, fra jorden, fra alle de vinkler, man kan forestille sig igennem 2,5 år. Og der er ikke en eneste bygning i den by, som står ubeskadt. Og man kan ikke lade være med at tænke på, hvor forfærdeligt det må have været for de mange tusind, både civile og andre, som har befundet sig inde i den by igennem 2,5 år, uden mulighed for at slippe væk og bare blevet bombarderet døgnet rundt. Så det var en stærk oplevelse og meget ubehageligt at se, hvor grim den krig er. Det havde måske været lidt lettere at bære, hvis det var sådan, at krigen nu var slut. Men i virkeligheden så pågår krigen nogle ganske få kilometer, faktisk 4 kilometer fra den gamle by, hvor vi hele tiden hørte bombenedslag og andet. Så det her er bare en midlertidig ting, som er sket, at Homs nu ikke, gamle by ved Flække, er under angreb længere, men det er der rigtig mange andre steder i Syrien, der. Ja, du har jo været udsendt til rigtig mange af verdens brandpunkter. Men det her har gjort særligt indtryk på dig, kan jeg forstå. Jamen, det er noget, der gør særlig indtryk, når man ser en hel bydel, hvor der har været 10.000 vis af mennesker, som har forsøgt at overleve uden nogen som helst hjælp udefra, og er blevet bombarderet 2,5 år. Og hvilke ødelæggelser man kan lave i løbet af 2,5 år, og stadigvæk vil der være overlevende tilbage. Så ja, det her er menneskeskabt. Når det er en naturkatastrofe, så er der ligesom ikke så meget at gøre ved det, men det er altså noget, mennesker har gjort mod hinanden, det her. Efter sådan en sommer, hvor der har været humanitære kriser i rigtig, rigtig mange steder, hvordan ser jeres ressourcer ud og mulighed for at hjælpe alle de her steder? Ja, jeg tror aldrig, jeg i min tid som nødhjælpsarbejder, det er efterhånden 25 år, har oplevet så mange kriser på én gang. Vi har haft Syrien nu i over 3 år. Så kom der Gaza. Nu brænder det hele i Ukraine. Det brænder i Irak. Vi har Ebola, som er en kæmpe stor humanitær udfordring. Vi har hungersnød i Uganda, eller både Uganda og Sydsudan. Altså, antallet af katastrofer hober sig bare op på en sådan måde, så det næsten ikke er til at holde til. Altså, jeg får hele tiden meldinger om, hvorfor starter jeg ikke en indsamling til Ukraine? Hvorfor starter jeg ikke en indsamling til Ebola? Og hvorfor starter jeg ikke det ene eller andet? Vi vil selvfølgelig gerne starte indsamling til det hele. Problemet er bare, at det er næsten fuldstændig uoverskueligt for folk. Og når vi læser dagens aviser, så kan vi også se, at der er også grænser for, hvor meget medierne kan kapere, hvor meget vi alle sammen kan kapere. Vi kunne fylde alle dagens aviser med de katastrofer, der er rundt omkring i verden. Så slemt står det faktisk til. Er der en sms eller et eller andet, vi kan sige her og nære, som folk kan sende ind til for at støtte jeres arbejde? Jamen, man kan altid gå ind på vores hjemmeside, rødekors.dk. Der kan man da øremærke til, hvad for en af de kriser her, man synes, man vil støtte mest. Vi vil selvfølgelig helst have, at man ikke øremærker nogen steder, fordi så kan vi placere pengene der, hvor der er allermest behov for det. Men jeg har i hvert fald aldrig i min tid oplevet, at der har været så mange kriser på en gang, og der har været så meget efterspørgsel efter Røde Kors. Så et af problemerne med Røde Kors, det er, at vi ikke kan dukke os. Altså, vi kan ikke sige, nu koncentrerer vi os om at hjælpe i Syrien, eller nu koncentrerer vi os om at hjælpe i Ukraine. Vi er i 189 lande i verden, og vi bliver bare nødt til at hjælpe alle de steder, vi overhovedet kan, og så gør vi det med de ressourcer, vi nu har til rådighed. Og det, der er virkelig tragisk, det er jo også, at jeres medarbejdere også ligesom sætter deres liv på spil. Ja, det er jo en af de slemme ting. Vi fejrer i år 150 år for det, der hedder krigens regler, altså Genève-konventionerne. Og mange af krigens regler, det handler om, hvordan man yder humanitær bistand, altså hvilke regler, der er forbundet, hvordan de krigsførende parter skal respektere den humanitære bistand. Da jeg var i Homs, hyldede jeg de kalder dem selv martyrer dernede, humanitære martyrer. Alene i Homs er der slået 15 af mine kolleger ihjel i Syrien er der slået 37 hjælpearbejdere ihjel, og de er altså slået ihjel, mens de forsøgte at hjælpe andre mennesker med en tydelig mærkning af, at de kom fra Røde Kors. Så sent som for 14 dage siden blev der en kollega slået ihjel i Gaza, mens han havde fået lov til at skulle ud og redde en mand, som lå og bløde og døde, så fik han lige 2 skud igennem sig og blev slået ihjel på den måde. Så det er barsk at være hjælpearbejder, og det koster desværre meget, meget for nogle mennesker, som er helt urimelige, som er i modstrid med alle de regler, som vi allerede for 150 år siden fastlagde for hjælpearbejde. Men det her, når forskellige konflikter bryder ud, så altså, vi kan jo godt blive enige om, at hvis for eksempel Danmark og Norge gik i konflikt med hinanden, altså helt tænkt scenarie, ikke? Nej, ja, vi skal i Norge, men nu jeg hader dem. men så har vi jo trænet danske soldater og trænet norske soldater. De får også at vide, at krigens regler skal respekteres, ikke? Men når man har for eksempel borgerkrigen i Syrien, så er mange af de her soldater jo folk, der ligesom griber til våben, og så selvfølgelig får de noget træning, men bliver de også trænet i krigens regler der? Eller altså, hvordan laver I noget arbejde for ligesom at fortælle de forskellige parter, husk de her regler? Vi bruger rigtig meget tid på at informere om, hvad det er for nogle helt fundamentale regler. Og det er jo ikke så svært. Altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, man behøver at have læst en lov for at forstå, at folk, der er ude for at hjælpe, uden at have nogen holdninger til konflikten i øvrigt, skal respekteres, og man skal have lov til at få hjælp, hvis man er blevet såret, eller man skal have lov til at få noget at spise, hvis man er blevet lukket inde og sulten. Altså, det behøver man jo ikke læse tykke manualer for at forstå, at sådan er almindelige medmenneskelige relationer. Vi bruger en hel del tid på at forklare de krigende parter, også nogle af de her forfærdelige grupperinger, som kæmper, at der er altså nogle regler for krigsførelse, og hvis de efterfølgende vil respekteres som menneskelige, eller som nogen, der efterfølgende skal kunne få magt og kontrollere området, så må de respektere helt fundamentale internationale spilleregler. Men det er jo desværre ikke kun de her grupper af oprørere og ISIS-folk, som man ser begå forfærdelige ugerninger. Det er også en velorganiseret hær som den syriske, eller en velorganiseret hær som den israelske, som i bund og grund har uddannet deres soldater i krigens regler, som alligevel bryder dem. Det er vel egentlig den mest uddannede her i verden, den israelske her. Er det ikke sådan noget med, at de har 3 års værnepligt eller et eller andet? Jo, og de er selvfølgelig vældig informeret og uddannet i krigens regler, men glemmer det, eller ser bort fra dem, når kampene bliver varme. Hvad siger du til, at Danmark måske er på vej i krig igen? Jeg synes, at man skal prøve at lære af, de krige, vi har været med i indtil videre. Der er en meget fin overskrift på forsiden af Politikken i dag, der snakker om, at man nu skal undersøge, hvad konsekvenserne af 13 års krig i Afghanistan har været. Lad os lære lidt af det. De artikler, der er i Politikken, handler om, at vi anede overhovedet ikke, hvad det var, vi begav os ud i Afghanistan. At vi begik alle de fejltagelser, man næsten kan begå, når man invaderer et andet land. Sporene fra Irak 1 og Irak 2-krigen, som vi jo også var med i, synes jeg ikke, at giver anledning til at den store optimisme i forhold til, hvordan vi griber ind. På den anden side, så er der en forfærdelig humanitær situation, der foregår menneskerettighedsovergreb i landet, som er helt utilgivelige og helt urimelige. Og på den ene eller den anden side er det også, har det også min respekt, at man er klar til at gøre noget ved det, at verdenssamfundet ikke bare overlader mennesker, som bliver udsat for den type overgreb, som sker i Irak til sig selv. Så på den ene side synes jeg, at det er vanskeligt for Danmark at gå i krig igen, fordi vi har så dårlige erfaringer med det. På den anden side, så er der altså nogle forhold på jorden, som gør, at de mennesker skal beskyttes. Og hvis Danmark kan bidrage til det, så synes jeg, man skal overveje det. Det var ordene for Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, som også er indvilliget i at blive og være avislæser her de næste 45 minutter. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Det er jo sådan, at her de sidste par uger har Radio 24/7 fokuseret meget på den her MRSA-bakterie, som er hos svin. Og det har så vist sig, at der er nogle problemer med den danske svinebestand, som har ført til, at nogle lande overvejer at droppe import af dansk svin. Mm. Norge, Sverige, Storbritannien. Og hvilket, det er jo et kæmpe problem i forhold til, ligesom, hvad vi skal leve af i fremtiden, fordi hvis der er noget, Danmark kan og har været kendt for, så er det svineeksport. Ja. Så vi har faktisk rigtig dårlig samvittighed her på Radio 24. Ja, vi kom lidt til at opfordre Storbritannien til, om de ikke skulle boykotte os. Ja. Vi ringede faktisk selv derover. Og nu har vi jo ødelagt det for svineproducenterne, så vi bliver nødt til at gøre det godt igen på en eller anden måde. Og derfor har vi indført et tema, der hedder, hvad skal Danmark leve af? Og det foregår egentlig sådan her, at man bare kan skrive ind til os, hvis man har en god idé, eller skrive til Katrine eller mig på Twitter, på snablag Thomas Noppen og snablag Jo Katrine. Ja. Og send en idé i løbet af ugen, og så ringer vi op og inviterer ind i studiet. Men til at tale om en rigtig, rigtig god idé, så har vi dig, Jonathan Løv, på telefonen. Kan du høre mig, Jonathan? Det kan jeg. Godmorgen. Godmorgen. Jonathan, du er jo direktør for det her projekt 321 Nu. Direktør lyder fornemt. Jeg er i hvert fald idémanden bag. Idémanden? Jamen, det er, altså, jeg ville kalde mig direktør, hvis jeg havde chancen, hvis jeg havde mit eget firma. Ja, mit firma hedder Listen Louder, og min idé her hedder 321 Nu. Listen Louder og 321 Nu. Jonathan, fortæl lige lytterne, hvad din idé går ud på. Ideen handler paradoksalt nok om at gøre lidt op med de gode idéers tankegang, og så sige, hvordan skaber vi iværksætteri for tagsomhed herhjemme. Så det hedder 321 Nu, fordi vi har fundet tre lejligheder rundt omkring i landet, som vi stiller gratis til rådighed for interesserede iværksætterspirer. Så har de 2 måneder, hvor de kan bo og leve der gratis, hvor de får hjælp af en masse mentorer og forskellige andre ting sponseret. Og så har de en forhåbentlig fælles drøm, nemlig om at kunne leve af deres gode idéer og skabe noget sammen med andre, som tænker på samme måde. Og hvordan kommer man i betragtning til at bo i den her lejlighed? Ja, vi har sådan en website, 321.nu, hvor man kan gå ind og læse om ideen bag, og så kan man ansøge om en plads frem til 5. september i en af de her tre lejligheder. Og så udvælger vi 20 iværksættere i alt, eller iværksætterspirer, som får en plads. Og tanken er lidt med det her eksperiment, at det handler ikke så meget som udgangspunkt om den gode idé. Det handler mere om, at vi skal have fundet nogle mennesker, som kan gøre hinanden rigtig gode sammen. Så det handler meget om teams, og så handler det om intentionen, altså indstillingen til, at man har lyst til at leve af gode idéer. Så er jeg ret sikker på, at når man sætter sådan nogle mennesker her sammen, så kommer de sikkert hver især med 10 gode idéer, så forhåbentlig kan de kigge på de idéer ud fra deres kompetencer og sige, hvad for nogle af dem her er det realistiske, at vi kan gøre til virkelighed og komme til at leve af. Så det er drømmen med det her projekt, at vi kan skabe nogle vækstvirksomheder og en lidt anderledes model for, hvordan man skaber iværksætteri i Danmark. Og så skal de jo et bo på tre højskoler, så den stolte højskoletradition er også med og kan forhåbentlig også give dem noget inspiration. Det er jo så klassisk dansk, som noget kan være. Ja, det kan man sige. Og så alligevel så udansk, at man på den her måde sætter iværksætteri i system. Og det er jo et eller andet sted, det vi prøver at sige, kan man tage noget så kaotisk og idébordet som iværksætteri, og så prøve at lave lidt en model for, jamen, hvordan kunne vi måske i fremtiden kickstarte nogle virksomheder. Altså det er klart, der kommer ikke til at være virksomheder, som er levedygtige på de her 2 måneder, de har til rådighed, men hvis de får en bedre start end flertallet, så forhåbentlig over det næste halve til hele år, kan de have så gode idéer og prøve dem så meget af, at de ender med at kunne leve af dem. Så det her, det skal ses mere som en kickstarter end sådan en tro på, at man i løbet af 2 måneder kan leve af det. Okay, altså hvilke karakteristika kigger I sig efter i forhold til de her ansøgere, når I sammensætter det rigtige team? Rigtig meget nogle sådan grundkompetencer, som skal være til stede i enhver sådan moderne virksomhed i dag. Der skal være nogen, der skal kunne noget med teknologi, nogen, der kan sælge, nogen, der kan lede og binde folk sammen, og også nogle sådan helt lavpraktiske ting, som nogen, der kan stå for økonomi osv. Så der er nogle kompetencer. Den anden del, som er mindst lige så vigtig, det er styrker. Og man kan sige, at vi har fået ansøgninger indtil videre fra alt fra 16 til 62 år. Gamle mennesker, kvinder og mænd fra hele landet. Nogle sidder i jobs i forvejen og har meget erfaring. Nogle har prøvet at starte op før, og nogle har overhovedet ikke prøvet noget før. Og vi kigger på den form for baggrund, men så spørger vi også ind til, jamen, hvor er det, de synes, at de er rigtig gode til noget, som de kan bidrage med til et team af ligesindede. Og så kigger vi på, jamen, kan vi sætte nogle teams sammen, der driver nogle grundlæggende ens værdier, men samtidig er så forskellige, at de kan gøre hinanden gode. Fordi det er ikke, vi prøver ikke at lave kontorfællesskaber, fordi dem findes der masser af i forvejen. Mm. Vi prøver at se, om vi kan starte ud med at skabe nogle gode teams, som sammen kan flytte det her. Og Jonathan, hvad kan I få ud af det? Som Listen Louder, min virksomhed. Din virksomhed. Forhåbentlig noget. Altså, vi arbejder med at rådgive iværksættere og vækstvirksomheder, så for os er det jo også sådan lidt en kravlegård, et eksperiment på, om man kan gøre det på den her måde, så vi kan indsamle en masse viden forhåbentlig. Vi har fået 100.000 fra Erhvervsstyrelsen, men de fleste af dem, de går direkte til husleje og andre fornødenheder, så indtjeningsmæssigt får vi ikke noget ud af det. Men nu har vi også en virksomhed, der klarer sig ganske udmærket i forvejen, så det har ikke været kriteriet for at gøre det her. Okay, så det er simpelthen pro bono, at de har den her gode idé. Ja, det er det. Og vi tager heller ikke noget ejerskab i virksomhederne. Det var derfor, jeg lige stussede med den der med direktør. For jeg bliver ikke direktør for nogle af virksomhederne, eller ejer nogle af dem. Dem, der starter op, de har fuldt ejerskab på det, de får skabt. Og forhåbentlig bliver det noget, de kan leve af. Det kan jeg godt lide at høre. Jonathan, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Og hvis andre er interesseret, så kan de gå ind på hjemmesiden, der hedder 321.nu. Og så kan I søge om at komme ind i de her iværksætterlejligheder. Og med os i studiet, så har vi fået to andre iværksættere. Vi har fået Simon Jærhansen og Peter Holm, som begge to er stiftere af et firma-app, som vi kan kalde Tonser. Præcis. Ja, mange tak. Jamen, det er måske for en god ordens skyld, så er det måske fint lige at forklare, hvad tonser er. Lige præcis, det vil jeg nemlig rigtig gerne. Og i den korte forstand, jamen, så vil vi gerne, vi vil gerne gøre fodbold mere professionelt for amatørfodboldspillere. Og man kan sige, at vi vil egentlig prøve at systematisere al information, der er omkring fodbold i hele verden. Og vi starter selvfølgelig i Danmark. Så det er en social fodboldplatform. Det minder lidt om Facebook, og hvis nogen de kender det, der hedder fodboldmanager, så minder det også om det. Så det vil sige, at du som fodboldspiller har dit hold, du har al statistik på dine modstandere, du har statistik på dig selv i løbet af din karriere, kan man sige. Så du kan simpelthen browse rundt og se topscorelister, du kan se ugens hold osv. osv. Det er sådan helt kort. Ja. Ja, Katrine. Men hvordan, altså, det kræver jo, at folk tilmelder sig, ikke? Og det kræver vel også, at hele holdet tilmelder sig. Det går vel ikke, hvis der er et hold, og så gider målmanden ikke være med. Hvordan får I folk til at tilmelde sig det her og være med på ideen? Tonser kan sagtens leve uden et helt hold, for eksempel. Du kan også godt sagtens være træner, og så egentlig styre dit hold via Tonser. Men det er klart, det giver mest mening, hvis hele holdet er med. Den måde, som det fungerer på, er, at man meget, meget enkelt kan invitere hele sine holdkammerater. Alle sine holdkammerater via Facebook. Så der er ikke rigtig noget incitament til ikke at invitere sit hold, og det øjeblik, man er inviteret, så er man egentlig i gang med Tonser. Selvom man egentlig ikke selv har været inde endnu, så har man sådan en fantombror. Det vil sige, hvis vi spiller på hold sammen, vinder 4-2, og du laver 2 mål, så kan jeg faktisk give dig de 2 mål. Og sådan, når du kommer ind i fremtiden, så har du faktisk alle de 2 mål. Eller de 2 mål på så man behøver heller ikke at være med helt fra starten? Det behøver man ikke sådan, som udgangspunkt, men det giver selvfølgelig mest mening, fordi lad os nu sige, at nu har Tonser 2 år på banen ude i fremtiden, så har du al din statistik, og så har du faktisk en karriere. Hvis du nu er et 18-årigt talent, så er det ret fedt at kunne have hele sin karriere. Ligesom vi har vores sociale kapital på Facebook eller LinkedIn, så den der sociale kapital i fodbolden er helt unik, og det er egentlig det, vi er i gang med at samle. Men jeg tænker altså, på LinkedIn og Facebook, der vælger man jo kun at skrive, hvis det går godt, ikke? Lægger nogle gode billeder op og sådan noget. Hvad så, hvis man har spillet en rigtig dårlig kamp? Så kommer det jo også på, ikke? Men det kan man jo egentlig ikke se ud for en kamp som sådan. Altså den måde, som fodbold fungerer på, hvis du bare kigger på stats, så kan du egentlig ikke som udgangspunkt se, om jeg har lavet en masse gode driblinger og sådan. Fordi det er ikke de der, det er ikke de ting, vi registrerer. Vi registrerer sidst målscore, man of the match og de her ting. Så man kan sige, over en sæson, over en karriere, kan vi generere rigtig, rigtig meget indhold og indsigt i ens egen performance på baggrund af de her stats. Hele ideen med det er jo ligesom, vi mennesker, så søger man efter en udvikling. Og det gør man også virkelig meget som fodboldspiller. Så kan du fra kamp til kamp, uge for uge, sæson til sæson, og se, hvad du skal forbedre dig. Lukker vi mange mål ind i første eller anden halvleg? Hvad er det for nogle mål, vi indkasserer? Er det dødbold? Så det er også en måde at udvikle holdene, altså få bedre fodboldspillere på? Absolut, absolut. Det er klart en blanding af at blive bedre og selvfølgelig motivere til at spille mere fodbold. Vi har et problem med, at mange uge 17 og uge 19 spillere stopper med at spille fodbold, fordi man får andre interesser og går i fitness og sådan noget. Ja, man begynder at drikke øl i gymnasiet. Precis. Det var det, jeg også skulle til at sige. Så nu skal jeg lige høre. Altså, Tonser har de her funktioner. Det er en app, og man kan gå ind og føre statistik med, hvor mange kampe man har spillet, hvilke assist man har lavet, hvilke mål man har lavet, og også hvor langt mange minutter man har spillet. Præcis, men kernen i Tonser er, at modsat tidligere, så kan du ikke kun se dit eget hold, fordi du gemmer allerede, der er nogle trænere for eksempel, de gemmer jo deres statistikker i Excel-ark og på opslagstavler og alle mulige steder, og så forsvinder det. Men det, der kernen i Tonser er, at når du kommer ind på Tonser, så kan du også se dine modstanders statistikker. Det er ligesom det, der er det nye. Så man behøver ikke tage ud og scoute den, før man skal spille næste kamp mod den? Lige præcis. Alle er egentlig velkommen på Tonser som udgangspunkt, og det er ligesom det, der er bredden af ligesom hele incitamentet til at bruge Tonser, det er, at vi har alle niveauer lige nu. Vi er i lukket beta lige nu, det vil sige, at vi hjælper hold ind et af gangen, og i gang, og godt i gang, og får den fulde feedback fra dem. Men det er hold fra alt fra serie 6 til Danmarks serie, og på kan man sige, ungdomsniveau er det liganiveau helt ned til, eller ikke helt ned til, men ned gennem rækkerne egentlig. Man kan faktisk, for en sjov måde, vi siger det på, jamen det er egentlig, at alle kampe tæller, og alle mål tæller. Ikke kun dem op på allerøverste hylde på eliteniveauet, men det gør det også, hvis du spiller serie 6. Faktisk har vi lige fået, hjemløse landsholdet ind på vores site. Så de kan også bruge af det, og er rigtig glade for det indtil nu. Nu så jeg lige inde på jeres hjemmeside, at I er et hold på en 8-10 mand. Hvordan kan Tonser tjene penge? det er jo det, IT er jo en dejlig, dejlig verden at arbejde i dag. Der er så mange muligheder, og det er klart, vi har læst på ITU, og det er en helt anden skole, man går på der, end man går på andre skoler i forhold til forretningsmodeller og i forhold til at tjene penge. Og hvis vi sådan skal tage nogle konkrete cases, så kan man prøve at se Snapchat. Har aldrig tjent en krone, og de er lige blevet valueret til, var det 65 milliarder dollars eller sådan noget. Helt absurd. Men altså, den måde, som Tonser skal leve på, det er via growth, kan man sige. Det er brugere, det er brugerne, der giver netværket, det er netværket, der giver værdi til hinanden. Så det vil sige, at over tid, så er der rigtig, rigtig mange forretningsmuligheder i Tonser. Lige så vel, som vi kender det fra Dropbox og LinkedIn og Facebook og alle de her ting. Og om det så skal være, at der er nogle specielle muligheder, man har som bruger, eller om det er nogen, der kan udvikle videre på vores platform med nogle andre fodboldting, der er mulighederne rigtig, rigtig mange. Men kan det betale sig for sådan nogen som Anders og Sebastian og Katrine og mig at begynde at bruge Tonser nu, når vi skal spille vores fritidsfodbold? Absolut, absolut. Bare kom i gang. absolut. Det er jo sådan, at jeg tør godt at sige, at fodbold det er verdens største interessedrevet industri. Ja, hvor mange fritidsfodboldspillere er der i Danmark? Er det sådan omkring... Fritidsfodboldspillere, det ved jeg ikke lige, hvordan man definerer det, men der er mellem 400.000-500.000 registrerede fodboldspillere i Danmark. Og så er der jo rigtig, rigtig mange, som ikke er registreret, så er der andre forbund. Så der er mange, der spiller fodbold, så er der også mange, der går op i fodbold på en anden måde. Fodbold er jo bare en dejlig kultur, som bringer glæde, og det er jo ligesom det, Tonser også handler om, det er, at man behøver ikke at være professionel for at synes fodbold sjov, og det er jo ligesom dem, vi vil belønne nu. Hvis man skal finde Tonser på internettet, hvor skal man så gå hen? Man skal bare gå på tonser.com, tonsser.com, og der kan man så request en invitation, og det er simpelthen fordi, at vi er i lukket beta lige nu, hvor man ikke bare sådan lige kan oprette et hold, og det kan vi så ud i fremtiden, men lige nu kører vi lukket beta, når man beder om at få sådan en invitation, så vender vi tilbage, og man får med det samme en mail tilbage med yderligere information om Tonser, og så ellers så tager vi simpelthen fat i folk helt manuelt og hjælper hold ind. Sådan lød det fra Simon Jærhansen og Peter Holm, som er stifter af det her program Tonser. Rapporterne. For et andet times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren, det er dem, der som så vi kørt også efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. I studiet har vi Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors, og Sebastian Dorset, komiker. Spiller I fodbold? Min søn gør. jeg gør yderst lidt. Jeg tror faktisk, jeg kan prale af at være Danmarks dårligste fodboldspiller. Det er sådan lidt en titel. Man... Var du med i det der FC Zulu? Nej, det var jeg ikke, men på det tidspunkt, hvor de lavede FC Zulu, der spillede jeg for sjov ude på Kløvermarken om søndagen, og der var faktisk nogen fra FC Zulu, der kom og trænede med dem, jeg spillede med, for ligesom at sige, det var et passende niveau. Så... Ja, okay. Jamen, hvis der kommer en FC Zulu 2, så skal du huske at melde dig til. Jeg tror, så kan man kan melde sig. Man skal vist castes, kan man ikke det? Du er lige blevet castet live i radioen. Det er det, ja. Og ja, så må jeg håbe på det. Og så kan du følge din udvikling ved at bruge Tonser. Ja. Har I fundet noget spændende i aviserne? I har lige siddet og bladret lidt rundt. Ja, altså det der slår mig i dagens aviser, det er et eksempel på flere eksempler på dobbeltmoral. Jeg synes virkelig, der er mange eksempler på dobbeltmoral i dagens aviser. Jeg har både et eksempel fra min egen verden, men også et eksempel herhjemmefra. Altså, der er jo masser af diskussion lige for øjeblikket om den russiske nødhjælpskonvoj ind til Ukraine. Mm. Vi har advaret mod, at russerne bringer nødhjælp frem, og de krydser grænsen uden at ukrainerne accepterer det. Og det vil sige, at vi altså holder fast i de her regler om, at det land, der modtager nødhjælp, skal acceptere, at nødhjælpen kommer frem. Samtidig så er der store artikler om, hvor meget Syriens regime forhindrer, at nødhjælpen kommer ind i deres land udefra. Og vi vedtog i sidste uge en resolution i FN om, at man bare skulle krydse grænserne ind til Syrien, uden at regimet dernede accepterede det. Så på den ene side, så holder vi fanen højt, når det er Ukraine, så må russerne ikke have lov at bringe nødhjælp ind. Men når vi skal bringe nødhjælp ind i Syrien, så skal vi da ikke have nogen som helst form for regeringsanerkendelse af det. Men det er vel fordi, at man tænker, at den her nødhjælpskonvoj lidt er dække for militær i virkeligheden, ikke? En militær konvoj. Jo, men der er jo masser af det. Det tror jeg, Assad synes nøjagtigt på samme måde, at den nødhjælp, der bringes ind udefra af USA og andre over hans grænser, uden at landets regering accepterer det, det tror jeg også, han opfatter som et voldsomt overgreb på hans lands suverænitet, uanset at der er stort behov for at gøre det. Der bringes givetvis også våben ind over grænserne til Syrien. Men vi vil gerne støtte oprørerne, i hvert fald de positive oprører i Syrien. Derfor er det okay. Russerne har formentlig en samme syn på sagen, nemlig at de gerne vil støtte de positive oprører, hvad de opfatter som deres positive oprører. I Ukraine. Og sådan er det så interessant at se, hvordan den ene moral gælder i den ene konflikt, hvor vi holder med nogen, og den anden moral gælder i en anden konflikt, når vi holder med nogen andre. Det samme er jo lidt dobbelt moral, ser man jo også igen på den demonstration, der var på Nørrebro i går, hvor en række folk demonstrerer på Nørrebro for det, man selvfølgelig skal have lov til på Nørrebro, nemlig at gå med kalot. Men jeg er sikker på, at blandt dem, som demonstrerede, der findes der en meget stor del, som ville have lavet en tilsvarende demonstration imod folks ret til at gå med slør. Ja, hvis jeg lige kan afbryde her, så på Facebook har jeg set nogen, der har lagt noget, der hedder dagens citat op. Og der er en politiker, der siger: kvinderne med tørklæde kunne jo også afveje situationen og tænke, at hvis de bliver ved med at møde de reaktioner på gaden, så kunne de bare tage tørklæde af. Det ved jeg godt, hvem er. Det ved jeg også godt. Og den samme politiker siger nemlig, det kan være særdeles farligt at bære den traditionelle jødiske kippa på grund af risikoen for voldelige overgreb. Jeg synes, at det er sørgeligt for Europa og sørgeligt for Danmark. Men det er også sørgeligt, at det er sagt, at en, der ikke kan gå på Nørrebro uden politisk korte. Og det er jo helt uacceptabelt, både den ene og den anden. Hvis der kommer noget interessant ud af den her diskussion, så kunne det måske være, at hele diskussionen om folks ret til at bære hovedbeklædning måske nu dør. Fordi lad der folk have det på hovedet, som de har lyst til. Og alle folk skal respektere det, uanset om man går med det ene eller andet på Nørrebro, eller det ene eller det andet på Frederiksberg. Så er det ens eget valg, og det skal folk ikke blande sig i. Så du tænker, at kalot-demonstrationen i virkeligheden også kan hjælpe de kvinder, der går med niqab eller burka? Og jeg synes da i hvert fald, at hvis argumentationen skal have nogen som helst form for rimelighed, så gælder den vel begge veje, og så kan man jo håbe, at den her diskussion om man må have et tørklæde på i Irma eller ej, den er slut. Ja, det var i hvert fald dejligt, at den demonstration endte fredeligt, at der ikke er nogen optøj overhovedet. De gik bare gennem deres klot og gennem Nørrebro og sagde, hej hej. Og sådan skal det selvfølgelig være. Ja, altså, alt andet havde været helt urimeligt, men det var da dejligt, det gjorde det alligevel bestemt. Der var vist også flere politifolk og journalister, end der var folk, der egentlig demonstrerede. Så ballademærerne, hvis der var nogen, tænkte sig måske om og tænkte, ah, det er ikke lige der. Der var dialogbetjente i gule vester, det er altid hyggeligt. Jeg er vild med de der dialogbetjente. Ja. Det er fremtiden. Det er ikke ligesom de her amerikanske betjente i USA, som vi snakkede om tidligere. Ja, i den her by Ferguson, hvor der har været raceuroligheder. Men jeg skal lige for god ordens skyld lige kreditere kilderne. Politikeren med citatet før var selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men var Pia Kjærsgaard. Det første var til et interview til Pol.dk 15. juli, og det andet var sagt til TV2.dk her 11. august. Og senere, der er også gået næsten en måned, det kan man godt. Ja, så kan man godt ændre standpunkt. Det er ikke dejligt med, at det bare er, altså, det er noget, man gør i dansk politik. Man ændrer standpunkt fra den ene dag til den anden. Men ikke holdning eller det omvendt, jeg ved ikke. Ændre standpunkt, indtil man får et nyt, ikke? Jeg kan ikke finde rundt i det. Vi vender tilbage til det om et øjeblik. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede, det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Nu snakkede vi lige med vores avislæser, Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors, og Sebastian Dorset, komiker, om dobbeltmoral. Noget andet, der også kan være dobbeltmoral, det er ens eller landenes sikkerhedstjenester, og hvordan de ligesom retfærdiggør, at de har lov til at overvåge folk. Og i denne her uge, der publicerede det amerikanske magasin Wired, det er W-I-R-E-D, Wired, et langt interview med whistlebloweren Edward Snowden. Og på bedste spionvis har det taget den her journalist, der har sat interviewet op flere måneder at gøre det, fordi han skulle gå igennem alle de her, man kan kalde det handlers, som Edward Snowden har. Blandt andet den britiske journalist Glenn Greenwald og filmskaberen Laura Poitras. Jeg har aldrig kunne sige det. Men det er ligesom dem, der fik adgang til Snowdens dokumenter som nogle af de første. Men til sidst så lykkedes det faktisk at få sat det her interview op i Moskva, hvor journalisten så over en periode mødes med Edward Snowden på gangen og får en masse ny information. Og med os her på linjen til at fortælle os om den her artikel her og nye ting, så har vi indlandsredaktør for Information, Anton Geist. Er du der, Anton? Ja, ja, så. Hej så. Hej, og god søndag til dig. Tak skal du have lige måde. Anton, Information er jo, jeg ville kalde det ligesom førende i Danmark med overvågningens dækning. Ja, det er jeg glad for, du synes. I hvert fald, jeg har altid lagt mærke til, at når der kommer et udslip af kilder, så er det hos jer, det sker, ikke? Et udslip. Mm. Et udslip. Mm. Et nyt læk. Et nyt læk. Det er rigtigt, vi har været gode til de senere på at få fat i de rigtige dokumenter på de rigtige tidspunkter. Sidder I faktisk med dokumenter nu, som vi ikke må vide noget om og arbejder på? Altså, jeg må hellere være med at afsløre for meget om den slags, men vi har jo i hvert fald arbejdet på nogle af de her NSA-dokumenter, og vi gør også, hvad vi kan for at fylde op med nye historier. Mm. Og det her interview med Edward Snowden i Wired, har du læst det? Ja, det har jeg. Ja, det er et fremragende interview. Ja, hvad blev du mærke i, som er særlig interessant for lytterne? Jeg synes, der er sådan en række nyheder i interviewet, som ikke har været ude for. Det er i sig selv i virkeligheden lidt opsigtsvækkende, fordi Snowden tidligere har sagt, at han vil egentlig overlade til de journalister, han har givet dokumenterne, NSA-dokumenterne til, at viderebringe nyhederne. Men jeg ved ikke, om det simpelthen har krasset for meget, at han ikke har kunne kravle ud af de her nyheder, ikke er kommet ud. I hvert fald så har han valgt selv at videreformidle nogle nyheder, som altså ikke har været ude som i dokumentbaserede historier endnu. Hvad kunne det være? Blandt andet så fortæller han, og det har der været en del omtale af siden det her Wired interview, at NSA i foråret 2013 forsøgte at få adgang til sådan nogle internetknudepunkter i Syrien for at kunne overvåge Syriens internettrafik under borgerkrigen. Og det førte så til, det kom de til at fucke helt op i, og det endte med, at alle syrere mistede, eller stort set alle syrere mistede adgang til internettet. Og det har man ikke været klar over, at det var reelt NSA's skyld. Det er selvfølgelig en alvorlig sag, særligt under sådan en borgerkrigssituation, at man ikke har adgang til nettet. Og hvad der også var lidt opsigtsvækkende, var, at Snowden fortæller, at de her NSA-folk, de sagde til hinanden, da de var klar over, at det var gået galt, at hvis de blev opdaget i det her, så kunne de jo bare sige, at det var Israels skyld. Og det åbner selvfølgelig nogle spørgsmål om, hvorvidt efterretningstjenester i USA gør det her nogle gange, når de fucker op, om de så får det til at se ud, som om det er andre efterretningstjenester i andre landes skyld. Er der kommet en reaktion fra Israel på den udmelding egentlig? Ikke så vidt jeg ved. Israel og USA har i forvejen et noget specielt forhold, fordi at de i meget høj grad deler efterretningsoplysninger, og samtidig så spionerer de meget aggressivt imod hinanden. Særligt er amerikanerne i meget høj grad opmærksom på, at israelerne har en sådan en rigtig aggressiv spionage kørende imod USA. Samtidig med at de altså forsyner israelerne med både efterretninger og spionageudstyr. Så det er alle under forhold, de har der. Det er en ting, som den her artikel tager op, det er den her udveksling mellem informationer, ikke? Den er på en skala, som vi ikke har set før. Ja, det må man jo sige, at Snowdens afsløringer sådan helt generelt har vist, at det her, man har godt været klar over, at der foregår elektronisk spionage. Det er jo det, NSA laver, kan man sige, og NSA er rigtig store, så man godt vidste, det skete. Men altså, det seneste år, og det her læk fra Edward Snowden, har jo vist, hvor omfattende det er, og hvor aggressiv en tjeneste NSA er. Det er jo trods alt nok kommet bag på de fleste. Altså, det ser ud som om, og det fremgår også i nogle dokumenter, at NSA simpelthen har en ambition om potentielt i hvert fald at kunne opstarte enhver elektronisk kommunikation et hvilket som helst sted i verden. Og det er selvfølgelig ret indgribende i almindelige borgers ret til privatliv osv. Noget, der er ret fascinerende ved det interview, synes jeg, det er den måde, Edward Snowden han fortæller om, hvorfor han egentlig blev whistleblower. Altså, at man bygger det op som i, at hvordan han ligesom gradvist flytter rundt fra sted til sted i den amerikanske efterretningstjeneste, og simpelthen ser ting, som han ikke kan acceptere. Ja. Ja, det er rigtig interessant, synes jeg også. Og der er også nogle ting der, der er sådan, for mig at se er lidt nye. Fordi man har godt været klar over, at Snowdens motiver sådan i høj grad har været patriotiske. Altså, at han er i virkeligheden, i hvert fald har været republikaner og går meget op i den amerikanske forfatning osv. Og det han tidligere har fortalt meget om, er, at han mener, at NSA ligesom har krænket amerikanske statsborgers privatliv og krænket den amerikanske forfatning ved at spionere imod amerikanere. Og det er også sådan, det kan man sige, at Wired i høj grad også trækker på, fordi de illustrerer den her artikel med nogle billeder af Snowden, der sådan er iført Stars and Stripes. Så de kører på den der patriotisme, men samtidig så er der faktisk også nogle oplysninger om, at han også undervejs, som du siger det er, altså undervejs i det amerikanske efterretningsapparat, der ser han også spionage mod andre lande og andre landes borgere, som han mener er at gå for vidt. Og det er noget lidt nyt, synes jeg, fra ham. Altså, at at det ikke bare er amerikanere, han har bekymret sig om, men også udlændings, hvad skal man sige, ret til privatliv. Ja, og fortæl en lille ting. En anden interessant ting, han fortæller, som er en af de ting, han sådan siger, han bliver, hvor han synes, nu går man over stregen, det er, at han er vidne til, at man udvikler på et program, som hedder Monster Mind, som heller ikke har været omtalt før denne her artikel. Det lyder som noget ud af Mission Impossible, altså. Ja, præcis. Og det er der rigtig mange af de her programmer, der hedder nogle helt vilde ting. Og det her program, det er sådan et cyberangrebs- eller forsvarsprogram, sådan et automatiseret program, som skal gøre, at hvis USA oplever cyberangreb fra andre stater, så skal det her program opdage, eller det skal først sådan detektere, at man bliver angrebet, og så skal det svare tilbage ved at rette nogle cyberangreb mod andre lande. Og det han siger, det er, at problemet er, at for at kunne indsamle, eller for at kunne opdage de her trusler, så bliver programmet reelt nødt til at have adgang til alt den internettrafik, der kommer ind i USA. Og det vil jo sige, at en præmis for, at det her overhovedet fungerer, det er altså, at man for potentielt kan overvåge eller få indblik i alle amerikaneres data, når de kommunikerer med udlandet. Og det er selvfølgelig meget indgribende. Og det han også siger er, at han er bekymret for, at det her program kan føre til, at eksempelvis, siger han, et land som Rusland vil kunne rette et cyberangreb mod USA og få det til at se ud, som om angrebet kommer fra Kina. Og det vil så betyde, at USA, det her Monster Mind, det helt automatisk retter et angreb mod Kina og måske rammer kinesiske A-kraftværker og så videre. Og det er et problem, synes han. Og der kan man sige, der bekymrer han sig også om andre landes sikkerhed. Det virker lidt som om, at han beskriver en sikkerhedstjeneste uden moral. Ja, altså, det er jo i hvert fald, hans pointe er jo nok i hvert fald i høj grad, at moralen er gået tabt undervejs, ikke? De er simpelthen blevet for magtfuldkommende, ikke? De kan for meget, og de gør for meget, og de udnytter i for høj grad alt det, de kan, ikke? Der er også ham, journalisten, der har skrevet artiklen, han spekulerer jo i, at der i virkeligheden er en mere ud over Snowden, som lægger ting. Ja, og det er der også rigtig meget, der tyder på, fordi at der er kommet nogle historier på det seneste, hvor man kan se, at det ikke umiddelbart ser ud til at stamme fra Snowden. Og der er også nogle af de tidligere historier, der har været meget omtalt. Blandt andet har det jo været meget omtalt den her tyske historie om, at NSA skulle have aflyttet kansler Merkels mobiltelefon. Og det er der nu begyndt at blive rejst spørgsmål om, hvorvidt det i virkeligheden stammer fra andre whistleblower, også fordi det Spiegel, det tyske magasin, der har lavet den, skriver sådan set ikke, at det kommer bare fra Snowden. Og sådan er der en lang række historier. Det er jo rigtig, rigtig interessant, hvis han ligesom har lavet præcedens Snowden, og andre nu også begynder at lægge oplysninger. Det er jo herligt for os journalister. Ja, og altså i forhold til de her whistleblower, som jo egentlig gør det af de fleste er et godt hjerte, kan man sige. Der er jo en rigtig spændende ting i artiklen, det er, at Edward Snowden han siger, at han egentlig har efterladt nogle digitale brødkrummer. Ja. Prøv lige at forklare det, fordi... Ja, altså det han siger er, at da han har jo sådan været en proces, hvor han har suget rigtig mange dokumenter fra NSA's servere, som er dem, han så har videregivet til nogle udvalgte journalister. Og i løbet af den proces, der har han, som du siger, altså sørget for at lægge nogle spor ud, sådan, så man vil, altså han har i virkeligheden måske gjort det specifikt ret klodset, for at NSA skulle kunne se, hvad det er for nogle dokumenter, han har taget. Og det siger han har gjort for at understrege, at overfor, eller vise NSA, altså, hvor er det, de skal være bekymrede for andre efterretningstjenester, for eksempel, hvor er det, de skal ændre kodeord, og hvordan skal de reagere. Og det er for ham en måde både at sikre, at NSA ikke bliver udsat for angreb fra andre efterretningstjenester og så videre, eller efter andre efterretningstjenester ikke får nogle muligheder, som han har givet, men også for at vise, at han altså ikke arbejder for andre efterretningstjenester, sådan som det, der er blevet spekuleret en del af i, fordi han jo har asyl i Rusland, men at han alene sådan arbejder i offentlighedens interesse. Det er sådan hans pointe med det. Men hans pointe er så også, at det ser ud som om NSA har fucket så meget op i efterforskning. De kunne ikke finde ud af det. Nej, eller selvom han har tænkt, at han har gjort det så klodset, så er det faktisk ikke lykkedes dem tilsyneladende i hvert fald, at identificere, hvad det er for nogle dokumenter, han har taget. Så de nævner nogle langt, langt højere tal, altså antal dokumenter, der skulle være blevet lækket, end han rent faktisk har taget og videregivet. Mm. Anton Geist, indlandsredaktør på Information. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Oh. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Sidder du derude og lytter med og har oplysninger, som er af samfundsgavnlig karakter, men som du egentlig gerne mener ikke har set offentlighedens lys endnu, så del dem med Radio 24/7. Gå ind på vores hjemmeside. I studiet har vi Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, og Sebastian Dorset, komiker. Velkommen til jer igen. Mange tak. Tak for det. Han fortalte noget ret spændende her før, Anton Geist, for Information, i forhold til det her med at cutte for internettet i Syrien. Anders, var det nyt for dig? Ja, det var det. Jeg var sådan set godt klar over, at der havde været problemer med internettet. Vi bruger jo også meget til at kommunikere med vores folk med på internettet. Men jeg var bestemt ikke klar over, at det var i forbindelse med efterretningsvæsen udefra. Jeg troede nærmere, at det var Assad-styret regime, som havde behov for at lukke for internettet. Fordi er der noget, der betyder noget for kommunikation og for viden om, hvad der sker i konflikten, så er det faktisk, at man har adgang til nettet. Twitter og Facebook er utrolig væsentlige kommunikationsmidler, når det gælder viden om, hvad der sker i en konflikt. Så for os betyder adgangen til nettet i konfliktsituationer rigtig, rigtig meget, men det kommer der som en overraskelse, at det var USA, der stod bag det lukker, og ikke Assad-styret, for jeg kunne sagtens forestille mig, at Assad-styret fra tid til anden havde rigtig god glæde af at lukke ned, så de informationer om, hvad de foretager sig af grusomheder, ikke kommer ud til verden. Mm. Der er jo lidt en tendens til det her med, når man har stater, der er lidt mere totalitære end andre, hvor styret er sådan lidt mere voldsomt, at de faktisk prøver at lukke ned. Det er ikke bare i Syrien, men det er også sket i Tyrkiet for eksempel, og Iran, og kineserne gør det nemlig også. Man kan virkelig undre sig over, at det ikke sker mere. Altså, ja. Jeg undrer mig nogle gange over, at styret ikke lukker for eksempel 3G-netværk og andet ned, når de laver nogle af de rigtig grimme operationer, men så kan man faktisk følge nogle af de operationer næsten live på Twitter, og dermed reagere og lave den aktivitet, som man har lyst til, men det har man i de fleste tilfælde ikke valgt at gøre, selvom man i Egypten og andre steder, og Kina er jo i høj grad meget mere styret. Når man sidder i Kina, og der lige pludselig kommer et kritisk indslag på BBC, der sender de typisk BBC og CNN med nogle sekunders forsinkelse, og lige snart der er noget om Kina, så bliver der sort skærm. Det er helt vanvittigt at se på, men det bliver altså kontrolleret fuldstændig. Ja. Jeg har også siddet derovre, hvor jeg har gået ind på BBC, og New York Times er også, den er sådan permanent nede i Kina. Den kan man slet ikke gå ind på, men BBC bliver nogle gange hvid. Ja. Og jeg synes også, at min Google-resultat er en lille smule forskellig, når jeg søger på Den Himmelske Fredsplads, da jeg var i Kina, som når man er i Danmark. Google har jo accepteret at blive censureret i Kina, hvilket jo er ganske usædvanligt. Det er jo en virksomhed, der skal tjene penge. Det er det. 1 milliard for brugeren. Og vel, årsagen til, at New York Times er lukket ned, det var jo fordi New York Times faktisk, i forbindelse med en kinesisk whistleblower, tror jeg det var, der var en, der lækkede oplysning om hele den her altså politbyrået, som er cheferne i Kina, altså ligesom det partiets forretningsudvalg, at der var en, der lækkede oplysning om, hvordan de gemte penge til side og havde ekstremt mange penge. Og det kørte New York Times en artikel til om. Mm. Og så var der bare lukket. Siden da har han været lukket. Ja. Det, er lidt, det må jo lidt som efterretningstjeneste, sådan en tvækket svær at lukke for sociale medier, fordi at vi er jo virkelig, virkelig grundige med at fortælle alt, hvad vi gør. Så hvis du vil overvåge nogen, er det jo virkelig dumt at lukke ned for det, fordi så kan man bare sige, jamen vi fortæller os selv, hvor vi render rundt, altså vi behøver ikke overvågningskamera, folk tjekker jo ind alle vegne på Facebook, vi kan bare følge vores færd. Det venter på den første sag i et land som Danmark, hvor man faktisk fanger en eller anden overfaldsmand på at sige, jamen han tjekkede ind på 7-Eleven der, og så tjekkede han ind på den café, og så må det være ham, ikke? Ja, det er jo faktisk altså fremtiden, eller det er jo ikke så langt væk. Jeg har sådan en app, der hedder Moves, hvor jeg ligesom kan tjekke, hvor meget jeg bevæger mig. Altså den siger ligesom, okay, i går gik du 8.000 skridt, og du cyklede 14 kilometer, og du kørte i bil så og så langt. Og jeg synes det egentlig var meget smart, ligesom at lige kunne holde styr på, hvor meget jeg bevægede mig. Og så fik jeg den her besked om, at men nu er Moves blevet solgt til Facebook. Selvfølgelig er den det. Selvfølgelig er den det, ikke? Fordi så ved Facebook, hvor meget altså, hvor meget motion jeg dyrker, og sikkert også, hvilke typer reklamer de kan målrette mod mig. Sådan. Altså, jeg tænker bare, at det her overvågning her, altså efterretningstjenesten, de overvåger telefoner og sådan noget, men Facebook, der er vi jo altså på et niveau, vi ikke har set før. Ja, vi fortæller nærmest, det er det første, vi fortæller, at vi får en ny kæreste, det er Facebook, ikke? Nærmest. Men det er jo derfor apps, som i princippet ikke kan tjene penge, er noget værd. Det er, fordi den fortæller noget om os. Ja. Og jeg tror, ingen af os har lyst til at vide, hvor meget Facebook, Google, for slet ikke at snakke om efterretningsvæsenet, hvis de vil, ved om vores færden, vores holdninger, vores aktiviteter. I virkeligheden så sætter vi så mange digitale fodspor i dag, at det megadata, der findes, hvis man er i stand til at behandle det, og det er efterretningsvæsenet, så ved de stort set, hvad de ville vide om os. Det var vist en, at nu er det ærgerligt, at vi ikke har Anton på linjen mere, men det var det med den her Prisme-skandale, tror jeg det var. Det var, at efterretningstjenesterne havde lavet sådan en bagdør ind i Facebook og Google og Twitter, og jeg ved ikke om, altså nu siger jeg bare lige et par firmaer, jeg ved i hvert fald, at Facebook var indblandet, ikke? Som ligesom gav efterretningstjenesterne adgang til vores færd der på nettet. Det var hyggeligt. Jamen, jeg tænker især, at Snapchat må ligge ind med nogle billeder. Det er jo den her fototjeneste, hvor man deler noget i 10 sekunder max, og folk tager nogle mere eller mindre personlige billeder og sender afsted, fordi de ved, det bliver slettet. Men jeg tror, at de ligger i Snapchats database, så jeg håber ikke, det bliver solgt. Nogensinde. Håber du personligt ikke bliver solgt? Jeg kender flere, der håber, det ikke bliver solgt. Vi er mange, der mener. Det er mange, der mener. Jeg sidder med en historie, som jeg synes er meget, meget spændende. Ja. Det er den der, hvor Danmark bliver et roligt og hyggeligt land. Vi bruger mange millioner hver år på at stoppe invasive arter, skriver politikken. Invasive arter? Ja, hvad er det? Det er sådan dyr, der ikke naturligt hører til Danmark og kommer og forstyrrer vores biobalance. Er det hvis de ulve? Ligesom ulve? Morhunden er et eksempel. Den frygt, man kan spise mange. Og så har de så valgt et eksempel, som er det der, der truer Danmark. Det er stillehavsøsters. Som man altså ikke hører til i danske farvande. De kan brede sig, så de forstyrrer blåmuslingen. Og jeg har, det er selvfølgelig et problem biodiversitetsmæssigt set, men det er en dårlig skrækfilm. Det er en virkelig dårlig horrorfilm. Nu kommer Stillehavsøstersen. Det var bedre, da den der kæmpe store krabbe var på vej. Det var der med uhyggelige billeder. Østersen i løbet af et par måneder vokser frem. Det er ikke sådan noget, man føler, nej. Men nu spørger jeg lidt dumt. Østers, det er dem med perlen, ikke? Jo, nogle gange, hvis en stump er det, der noget fælder i mere. Men så der er faktisk en mulig forretning. Det tjener indtjeningsmuligheder. Jeg tænker, hvad skal Danmark leve af? Hvad skal Danmark leve af? Vi skal have nogen ind, der kan noget med Østers. Stykker et eller andet ind i Østersen, så vi får perler. Vi simpelthen laver en perleindustri. Ja. Ja. Jeg tror faktisk. Altså, jeg tænker, hvad kan Danmark mest leve af? Østers med perler i, eller blåmuslinger? Eller sælge folks persondata til Facebook. Eller det. Sælge Østers data til Facebook. Så. Ja. Den første stiller os Østers, der får en profil på Facebook, så ved vi, at vi er invaderet. Vi skal til at runde af. I studiet har vi haft Sebastian Dorset. Tusind tak, fordi du kom i dag. Det var en fornøjelse. Så har vi også haft generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl. Tak fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse. Og så tidligere på dag har vi haft besøg af chefredaktør for Ekstrabladet, Karen Bro. Vi har også haft besøg af Morten Søndergaard, som er fælles tillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Og vi har haft dig i studiet, Katrine Jo. Ja, og dig, Thomas Noppen. Ja, og vi har overlevet. Klokken nærmer sig 10. Jeg synes, at det mest væsentlige, vi har talt om i dag, det er det her efterretningsnød. Jeg synes virkelig, at det vækker nogle tanker. Især det med det patriotiske. Det med, at han faktisk ikke gør det for at få... Altså, det er ikke et claim to fame. Det er mere sådan et... Jeg er vitterligt chokeret over den måde, vores stater og vores efterretningstjenester agerer på. Og derfor så er det faktisk tiltrængt, synes jeg. Så du mener, det er lidt uretfærdigt, når vi bliver kaldt for landsforrædere? Ja, jeg synes, det der med whistleblower og landsforrædere, det er faktisk lidt et dialektisk ting. Og jeg synes, det er vigtigt. Altså, det går begge veje. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i den her uge har fået videre, at vi skal have kigget på vores terrorlov. Fordi der er nogle ting, som de der efterretningstjenester må, som måske er lidt for indgribende for vores privatliv, ikke? Men vi må jo se, hvad de finder ud af. Det er jo sådan, at klokken faktisk nærmer sig klokken 10, og vi er færdige. Nu er der nyheder.